قلوب اندر. یه شخصی از ساخته یه هیپاپ و هنر، از زیر نگاه های مردم بیمار تو جهت، یه چند تایی هم اون وسط به فکر استفادم، ولی اون دیگه فراری از شعر و استعاره است. نمیگم افهم درسته قضاوت به خودت، اون مال هیپاپ پپور کسافت دورش، این حقیقت تلخ خوب بزو بر بخوره، این بازی تشبیه چه همه عشق از خودش، همه شنیدن میشناسن ظاهرن دیگه، ولی نمیدونن واقعا کیه. اون یه زیر زمینیه میگه هرچی که دیده، نه اون تقلای سیستم که دست چیده میشه، نه میدونی اون خودشه با خودش، گوشای شنوای خوبشم رفیقای دورشن، میمونه حتی با چک و چونه، ولی تو خالی نیسی پاپا ندیده به چش پوله. این یه بازی کثیف و خیلی بیرحمه، اون با وجود همه اینا بازم میجنگه. حتی خودی بهش میزنه میخنده، چون که یه ارزش بالاتر رو میفهمه، به خودش قلاده این بازی و نبره بیشرف، شب و بیخوابی کشیده تا سحر، ولی هی تو جریان اصلی نیست اصلا، چون همه آدم ها تو تاریکی محضن، نمیدونن هنر چیه، نه بیشتری ها میشن هنر پیشه، بعدم یارو خالی بندیاش تو رپ میگه، ولی نمیتونه بنویسه دو خطی شعر. عزیزم علنگوها ظریفن، همه توی نقشن که کات پیش از سر ریته، پس اون واقعیش که نبوده فکرش به ظاهر، تو نگرانیت این شده که چی باشه لباست. ببین این بازی یه حسه، یه حسی که تو مسیرش باشی میشه قصه، میده عشقت هیپاپ پل زندگیشه، اون یه عاشقه، خلق شده ازش و زندگیشم خالقشه.